فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستي الكوسو دوادا برنامج كدو حوريسي دي دعاد الفرقان عاو وحن دي كوسو قد بدونا هول قلقارة هول قلبتا كدعي مقالة بلدوين اي هيران ولقو خارجي مسؤول كترسان مامو الكهير شابيلي فافاهن يعني دي كغاينا حل دبانا دا بارلمان كأو قرصور كدولة دا فدرال ككو ايدي عدالة در رؤييني شلمات سيستان كالا اي حاشد دوينها وحن دي سو قد بدونا dad maanta ay qodob ka haska yeesheen iyo xil dhibaan ka sheekeynaya hab dhaqanka maxkamadaha dawladda federaalka. Dawruddin yaho loo soo xiray ganacsatada degmada Saako ee walaalada Jubbooyinka Sheikh Fuad Maxamed Khalaf oo la dardaarmay ganacsatada iyo iyagoo ka waramaya waxay ka faa'ideen dawladda ayaan idin soo gudbi doonaa. Duufaanka dabeylaha wata oo ku dhuftay dalka Filipiin kuwaas oo ay ku barakaceen in ka badan 100 kun oo ruux. Baarlamaanka Itoobiya oo beeniyay in wax wada hadallo ah ay la galeen jabhada Tigreega, iyadoo Uganda ay soo fargelisay xiisada ka socda dalka Itoobiya. Sidoo kale caawa barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan Mareykanka oo diiwaan geliyay kiisas cusub oo cudurka coronavirus ah xilli weli cudurka uu ku sii faafayo gudaha waddankaas. Qodobadaasi waxaad dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa faa'iidada baamiyaha oo diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. سأبقى فخورا بإسلامي، فخور فخور بإسلامي. وهاجج انكو بلونا هولغل غاره يا غلبتا وحو كدعي مغالدا بلد وين يا غوبل كهيران كاس واي فوليين ركترسن حركه مجاهدين تال شباب. Howlgalka ayaa waxaa lagu beegsaday mas'uul ka tirsan maamulka Hiir Shabeelle ee la shaqeeyay shisheeyaha. Ninka la beegsaday ayaa lagu magacaabaa Cabdi Kuukay, waxaana uu ahaa gudoomiye ku xigeenka waaxda Buundaween ee degmada Baladweyne. Raggii beegsaday ayaa khaarijiyay, waxayna dhowr xabadood kaga dhufteen qaybaha sare ee jirka goobta ay ku qurbaxay. Goor dambe waxaa halkaas soo gaaray ciidamo ka tirsan maamulka Hiir Shabeelle, gaar ahaan qaybtooda booliiska, kuwaas oo meydka meesha ka qaaday. Waxay ku soo maqan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo sidoo kale dowro loo soo xiray ganacsatada degmada Saako ee wilaayada Jubbooyinka, balse markaana aynu aadno magaalada Muqdisho. Xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda federaalka ayaa maanta waxa ay ka hadleen cadaalad darrida ay dadweynaha kala kulmayaan garsoorka dowladda federaalka. Xildhibaano badan ayaa kalfadhigoodii baarlamaanka waxay maanta uga hadleen arrimo la xiriira musuqa oo hareeyay maxkamadaha dowladda federaalka intooda badan ka dhisan gobolka Banaadir. Xildhibaan Maxmuud Axmed wuxuu ka mid yahay xildhibaanadii maanta arrinka ka hadlay. Wuxuu ka sheekeynayaa habdhaqanka maxkamadaha dowladda federaalka, isagoo sidoo kale shaac ka qaaday in garsoorayaasha u fadhiya maxkamadahaas dowladda federaalka ay shilimaad siisaan si ay dadka u kala eexdaan. Waxaa jira markii lagu kala qaxay magaaladan Xamar, warqad dukumeentiyeba uu samaysto xilligii cabta ah, qofkii lahaa ayaa soo istaagay, dokumentiga orijinaalkaha buu wataa, maxkamaddu tegay, waxaa la yiri waa loo xukumo qofkii lahaa, baa loo xukumo waxaan qofkaana guriga iska leh. Isla markaa dokumentiga hoos waxa kaga qoran ninkii falsu wataa, haddana waxa weeye cadaaladii waxa ku qoran warqadii rafaan buu qaadan karaa. Asaga oo faramaran oo falsa wata ayuu rafaan qaadanayaa, wuxuu kula tegayaa wax la yiraahdo rafaanka, sidii oo kale baa looga xukumayaa. Maxkamadda sare buu kula tegay. Waxaan hayaa dokumenti dad Soomaaliyeed oo muslimiin ah oo hantidoodu millions of dollars ka badan tahay, oo 12 sano dacwad wada, 7 goor lagu dhageystay maxkamadda sare, qof faramaran iyo qof dokumenti wata layguma beenin karo, way joogaan garsoorki, way joogaan qaadiyaashu. Waxaa la yiri waa madax bannaantihiin, biduuni asbaab iyagu aan eegin ayay xukun waxay ku ridayaanin in yar oo shilimaa oo ay qaateen. Markii ay xaaladdu halkaa mareyso uu daaha ka rogay waxa dhabta ahee ka jira maxkamadaha ayaa waxaa aamusiyey gudoomiyaha baarlamaanka, kaasoo u sheegay إن أمشى كوضو إسعابين هذي لوير وهذا لوير فرنشاك فرنشاك فرنشاك إذا قلت سوجيسو وحا الشيغي سدوا إذين أقوه أول أقوه محكمة ذين كرو فريسو فريسو فريسو فرنشاك فريسو فرنشاك فريسو هذا بتاقناني فيري وحان ربا دقيسو دقيسو دقيسو وحاد فيري ها ايذينين فيري فيري من شاك سفعاني دقيسو سفعاني دقيسو وحاد شاكتي قف قرصورك كمدا إنو لالش قاتي وهاجاك دجيسي القيبة هوري برامج كدو حوري سيديان كوكو دجرنا ولي وحيد كوسو مقن دور الدين ياهو الله صحيري غانا عسطة دقم دساكو ولاية دي جبوين كبال سمركان وحاد كوسو دواتان وراركي ودن بيي اي عالمك وايك من ديهين دوفان الدبايلة وطاوكو دفتي دالك فيلبين بارلمان كيتوبي او بينيي ان وضاحد الله يلقل ايان جبهة تيكريغا يومريكن كو ديوان قليي كيسس عصوب اول حرير عدورك كورونا فيروس محمد علي أدنى يا سوجدين يا هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين وهجاج مركان نهدي أن يجنوا وركي ودن بيجي عالمك دوفان الدبيلة وتأي كل فتي ودن كفلبين يضعنا يكبر كعان إنك بدن بقول كن الروح سراكيش فلبين وحي حقيقيا شلي أو أحد هيد أنت رضا دتك كل انتي دوفان تي فامكو أي كل فتي دلك أي جارتي لحدن يتضبقف ما دام أي بيه وليك ود القلقل يان ديجا نبضن أو كيا لوقوي جودن كا أفيان وهذا ليه يد مصيبين كقرن أي دلك ayaa sheegay in mas'uuliyiinta ay diiwaan galiyeen 16 qof oo dhimashay kuwaas oo ku kala dhintay meelo kala duwan oo ay ka mid tahay caasimadda waddankaas sidoo kale wuxuu sheegay afayeenku in 12 qof oo kale wali la yahay halka qiyaastii 26,000 oo guri ay ku burbureen waxyeelada duufaanta wararku waxay intaas ku darayaan in in ka badan 1.5 milyan oo qofna ay si toos ah u saameysay musiibada oo ay ku jiraan 307,000 oo qof oo lagu qasbay inay ka qaxaan guryahooda Faamka waxaa loo arkaa duufaantii ugu dhimashada badneed ee sanadkan ku dhifatay Filipiin iyadoo duufaanno isdaba joog ah ay ku dhifteen xeebaha Filipiin todobaadkan oo kaliya oo ay ku jirto duufaantii Joni oo ah duufaantii ugu xoogga badneed sanadkan ee adduunka taas oo wadatay daadad badan oo ay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof maanta oo isniin ahayd in ka badan 120,000 oo qof ayaa ku barakacay duufaantan xoogan ee ku dhifatay dalka Filipiin waxa sidoo kale la la yahay kalluumeysato badan kadib markii ugu yaraan 6 doomood ay quuseen kuwa kalena ay ku go'doomeen biyaha duufaanta khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in duufaanta xawliga ku socota ay galabnimadii maanta ka kacday dalka Filipiin taasoo gaartay xeebaha koonfureed ee dalka Shiinaha iyadoo ay la socdaan dabeelo saacadiiba jaraya 130 km baarlamaanka Itoobiya ayaa ku gacanseeray inuu wada hadal la galo jabhada Tigreega iyadoona ay Uganda ku dadaalayso sidii ay u dhaxdhaxaadin lahayd labada dhinac maanta golaha federaalka ee Itoobiya wuxuu diiday inuu wada hadal la galo jabhada Tigreega waxayna dawladda Itoobiya beenisay in wax kulama ah ay la yeelatay jabhada Tigreega oo maalmo ka hor isku hor imaaday la gashay ciidanka Itoobiya dhinac kale madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni ayaa soo jeediyay in la dhaxdhaxaadiyo labada dhinac ciidamada Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in Tigreega ay kala wareegeen magaalada Alamata oo xuduud la leh wadamada Suudaan iyo Eritrea waxayna intaas si raaciyeen in jabhada Tigreega ay horey u sii kaxaysteen 10,000 oo maxaabiis ah Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu sheegay in dawladdiisu ay awood u leedahay inay ka guuleysato jabhada Tigreega dhanka kale wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigtay madaxa jabhada Tigreega ayaa qaramada midoobay iyo midowga Afrika ugu baaqay inay cambaareeyaan weerarada foosho xun ay geysanayaan ciidamada Itoobiya wuxuu ciidamada Itoobiya ku eedeeyay in garoonka diyaaradaha ee caasimada Eritrea uu adeegsanayaan howlgaladooda ka dhanka ah Tigreega taas oo uu yiri mid hadaf sharci ah oo askari ka dhigaysa wuxuu eritariya ku eedeeyay in kumanaan ciidamo ah iyo gawaari dagaal ay ku taageerayso xukuumadda Abiy Ahmed. Dagaaladan ayaa waxa ku barakacay in ka badan 20,000 oo ruux oo Itoobiyaan ah kuwaas oo qaxooti ahaan u galay waddanka Suudaan. Mareykanka wuxuu diiwaan geliyay 500,000 oo kiisas cusub oo cudurka corona ah wax ka yar muddo isbuuc ah sida laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins. Sidoo kale Mareykanka wuxuu ka gudbay xadka 10,000,000 oo kiis oo cudurka corona ah 9 bishan aan ku jirnay ee November. Maanta oo isniin ahayd, tirada guud ee dadka qaba cudurka corona waxay gaareen 11,025,046 ruux, halka wadarta guud ee dhimashadana ay marayso 246,180 ruux. Mareykanka weli waa waddanka uu sida aadka u saameeyay cudurkan ku faafaya adduunka oo idil. Jimcihii madaxweyne Donald Trump wuxuu ballan qaaday in uu bilaabayo tallaal uu siinayo dadka Mareykanka ah toddobaadyo gudahood, laakiin wuxuu weli si adag uga soo horjeedaa bandowga saaran qaar ka mid ah gobollada waddankaas, taas oo lid ku ah waxa ka jira dalal badan oo Yurub ah. Dadaalada la dagaalanka fayraska ee dalka Mareykanka ayaa weli ah mid cakiran diidmada sii socota ee Trump ee qirashada guuldaradii ka soo gaartay doorashadii madaxtinimada ee dhacday 3 November awgeed, taas oo caqabad ku ah wareejintii awoodda Joe Biden. Dimuqraadiyiintu waxay rumaysan yihiin in xaaladdan ay cawaaqib xumo ku yeelan karto awoodda madaxweynaha la doortay uu u leeyahay ka hortaga caqabadaha ka dhalan kara cudurkan markii uu xafiiska la wareego. Xilligan madaxweynaha la doortay, Biden iyo kooxdiisa looma ogola inay wadahadallo la yeeshaan agaasimaha macxadka Mareykanka ee cudurrada faafa oo xubin ka ah guddi uu aqalka cad u xilsaaray si loola dagaalamo cudurka coronavirus. Dhanka kale, dowladda Ruushka waxay diiwaan gelisay 22,778 kiisas cusub iyo 303 ruux oo dhimasho ah, waana tiradii ugu badneyd ee maalin gudaheed laga diiwaan geliyo tan iyo markii uu cudurkan ka dilaacay waddankaas. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي وركي يقدم بي عالم كان انت سيكو ايجيهين حياة تعج مع الميت والكون كم فيه من آية وكم عبرة دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي. وهاجاك ديجيستيال قيبها دحي إبرامش كدو حوري سيدا ينسل سوغارني وحايد كوسو مقانو قيبها دنبي إبرامش كدو ديجيستا دونتان وربحين كوبانو كهال ليسا فايدة دباميها بالسمركان دورو دينيا هيا وحلو سوغا بقبية جانا عساتة دقمدا ساكو وولايدي سلامي غاهي جبوينكا kulankii gunaanadka uu ahaa ee dowladda lagu soo xiriyay kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyay. Culimadii halka ka hadlay waxa ka mid ah Sheikh Fuad Maxamed Khalaf oo dardaaran gooniyay siyaasada ganacsatada. Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Alxamdulillaahi rabbil aalamiin. Wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin amma ba'd. Dadka muslimiinta ahlu tawxiidka ah laba arimood ayaan u tilmaamaynaa. Arinka koowaad waxa weeyaan موالاة الله ورسوله والمؤمنين الله يا رسول كيسا يا مؤمنين تا إن قعال لغا ديكتو و إياقا مؤمنين تا لغود حجيرو الله لا أدعو رسول كيسا صلى الله عليه وسلم إن لجعل الله تاوى مدكو وادوه أرنك الله بادنا وحاوه معادات الكافرين والمنافقين والمرتدين ومن سلك سبيلهم إن لعلات صدو قالضا يا منافقين تا يكوى قالضا الراعي إن لعلات صدو اللبداسي وملة إبراهيم عليه السلام قال تعالى في كتابه العزيز وهو يبين لنا اتباع ملة إبراهيم عليه السلام قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده من لذا سوى ملة إبراهيم وطريق إبراهيم لي مدوي وأنبيذي إبراهيم كدن بيونيو محمد كمدها ودريقي الله وأنغن أمري إن آن رعنو ألا وحييني قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد يشونا سن إبراهيم إيراقي للسعودي وأنبيذي أهب إذن كغت سقناطي إذ قالوا محلو غد ينيا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون قوم كذوا قال ذوي ومركي قال ذو كي راهدين إذن كي يوحد عابودي سام ببني بانو كنهاي كفرنا بكم وانو إذن ديني سيداس أي طريقي الله ما أمري أو ملة إبراهيم طريقه وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وحام قنيا أنك إذن كدحذين أولاد ودقالة هي النعيب وقلبك حتى تؤمنوا بالله وحده إلا لكلك أدرميسان وهو من دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين نبي محمد نوريم الله وحيد سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يهودي نصارى قعلا كدقانين قربها ونقون هذا دلك ويسوق قلين ديكي لدقال ميان روح مسلم كائن وكبر قاتك واجبيه بعضهم أولياء وبعض إيقا قرب إسكواه ومن يتولهم منكم فإنه منهم والنص قرآن اللي وحو عدين يعد قال هذا كم من نغطي إيقا إنو كم ديهاي مؤمنين تين ودريق دين توذي وكبحي والله لا يهدي القوم الظالمين تاهدي موالات اليهود والنصارى خصوصا قال أردن اللينا لعليتنا يوم أمري فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أنا عدوي إذنك عدوين أداد مؤمنين تين قال لي قربها كالي كانين وحيابا الله سبحانه وتعالى أمري لذك مسلمين وحاكم ذا إن قال ذا مركا لعليتمي حتى هذي خرابيهين أبايو الماذا ذكر الشيء ولا ليهن دينك إلا عليتمان إلا لعليتمان لو حري يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان تذكى إذنك أبيالكين يعرورت ولا ليهن يعرورت الشيء هذي قال لما كجع لاذان إيمانك إذنه قعلها كدقانينا هذا بقى كواس قرابا لما كن راعدان ودينك إلا دقال لمين أذكو كرب سيسان إذن كنا قالوا بيسانه هو قالوا بي أياد كم من نغون إيسان مالك وحاو حكات المامين مظاهرة الكفار سيد حريم وذن باكات المامين وحاوه الرأي إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين إن مسلمين تلوغه إليه وصفكو ذا الله صغلو ونف إيا مال إيا قعان إيا عرب إنت باللوغه إليه هذه من نواقض الإسلام إسلام قفك وكقبوريا وأسباب الردة ونعوذ بالله من ذلك وأنا وحيابها قفك وكر الدوبي ألا وحير سبحانه ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ألا وحير هديب الله إيا الرسول كيسي إيا قرآن كالبسود جيئ الرميس لها الله أيين قال ومرعين محا ميسا كعب إنين قرآن كا أين الرميسنين أو أي قالوا أرنك اللبات إلا ربو إن قال ذا الوقي لافو وحاوياني نركو ذا اللقل بسنين إن هذا اللذو ذا اللغدو ذا إن الله إلا بضرورة بريني كنت موياني التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يوح الله وح لغشبه أيو إن نجري نبي حيد عليه الصلاة والسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم قف كمسلمين تشبه مسلمين كمجان در كودة هذا الكودة دخن كودة قف كقال هذا الشبه دخن كودة أيو سي أدغ مايان أدغ منا قال ذي بو كمجان وحا أدن بيو oo gaalada looga bari noqonayo waxa weeyaan taariikhdooda inaan taariikh laga dhiganin taariikh bay muslimiintu leeyihiin meel ay ku daydaan bay leeyihiin asal bay leeyihiin inay asal kooda isku sugnadaan amma at taariikh bi taariikhihim khususan taariikh alladhi yu'abbiru an qutusihim wa aayadihim taariikh da ciidahooda ay leeyihiin masiixa dhashay nabiyullaah ciisa dhashay baawi waxba kama jiro asal ay leedahay male الله نواب النودي ذي تاريخ ذو ذئيو فيست ذو ذئيو عيد ذو ذي إن كقريب قال الله وحير المؤمنين تا عباد الرحمن ملكوت المامة الله وحير والذين لا يشهدون الزور وكو أنا كقريب قلين إذا قال ذا تاريخ ذو أن تاريخ ذي أي من صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار قال ذا عيده ذي تاريخ ذو ذئيو ما يخاضن يان وحاء الدنبيو ضدك مسلمين تولي إسكوليين قعل يهيل يقرب يقاشان أي إسكوليين تامرك وحال رباء وحي مسلمين تحقوق أي نوليهين إن أنقرن حقوق دا سحاقوه الرئيو أي مسلمين تإسوليهين مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم إن مسلمين تأمؤمنين تالله إليو إن لعاونه إن الدنيا دا وحي يقبه دا انقرب الله غنغضو إن عدوه الله قد عيو حق بإسوليين ألا وحيد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أرنك اللبات مهم كأو حويان التألم بألمهم والسرور بسرورهم مسلمين تا وإن مركتو ذكو مرجسان فرحوا ذا إنك فرح قليا وأرن وين ويأرن تاس مركي مسلمين تا نبكو دعوه ونبات اللي قارتيو إن لم رغوتو عمر رضي الله عنه مركي أبارتا دعضي عام الرماد لو بحي وخليف المسلمين أها أبار أذكبار على سنة داس roobkii baa la waayey, roobkii baa go'ay, muslimiintu aad bay u abaarsaday. Cumar baa joogay, laba shay buu hortay laftiisa uu Alla kula ballamay inuusan hilib inuusan cunin Cumar inta Ilaahay roobka shubayo. Arrinka labaadna inuusan wax dufan lagu daray, subag lagu daray inuusan cunin. Muxuu Cumar ku noolaa? Wuxuu ku noolaa masago qallalan buu cunay, siusan u dhimanin, wax kale ma qaadanayn. Raashinka inta ka daldala magaalooyinka ka ururiyo ayuu baadiyaha u daldalay, ilaa markii dambe Ilaahay roob shubay. Masiixan jirin radiyallahu canhu, waxaa laga rabaa xilliga abaarta dhacdo, xilliga dadka waxba haysanin, inaad adigu tarafka gurigaaga haddii Alle wax ku sii ad yarayno, in muslimiinta murugtooda inaad wax ka siisa raashinkaaga. Arrinkaas waa arrin muhiima wey. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, almuslimu akhu lmuslimi laa yaxkiruhu walaa yakhduluhu walaa yuslimuhu. Muslimka muslim kale walaal buu yahay, ma xaqiraayo, ma liidaayo, cadow kuma fiirsanayo, gaajo kuma fiirsanayo, waa dad walaala ah weeye. Waxaa u dambeeyo ay muslimiinta xuquuqdooda way badantahay isku leeyihiine, an yakuuna macahum fi lxaali lcusri walyusri washiddati walrikaai. Muslimiinta inaad ku dhex jirto fii xaali lcusri, culays hadduu yimaado, gaalaa timid, culays baa yimid, kala orar baa la yimid, meeshay ordayeen u orado, culayskooda inaad la qaado, inaad muslimiinta culayskooda iyo dhibkooda iyo in aad la taagnaato oodan marna aadan muslimiinta adag ka harin. an takuuna macahum fii xaali lcusri walyusri washiddati walrikaai. Sidaa waxay khilaafsan tahay munaafiqiintu. Munaafiqiintu waxay sugaan fursad, haddii muslimiinta ay guulaysteenna muslimiinta ay ku dhex jiraan, haddii gaalada guulaysatana gaaladay iskala joogaan. Alla wuxuu yidhi subxaana, alladiina yatarabbasuuna bikum fain kaana lakum fatxun min allah qaluu alam nakum macakum wain kaana lilkaafiriina nasiibun qaluu alam nastaxwid calaykum wanamnackum min almu'miniin. Gaal mutarabbisiin wey, fursad bay sugaan. alladiina yatarabbasuuna bikum, waa idinka idin kuranaya, waa idin sugayaan. fa in kaana lakum fatxun min allah, haddii guul ilaahay xaggiisa idinkaga timaado, qaaluu alam nakum macakum, annaga idinkaana idinla jirnaa, miciinna miyaanan ahayn. wa in kaana lilkaafiriina nasiibun, fatxi maaha, nasiib buy qayb hadday gaalada helaan. qaaluu alam nastaxwid calaykum wanamnackum min almu'miniin, annaga miyaan mu'miniin warka idiin soo gudbin jirin, sirta maan idin siin jirin, mu'miniinta kuwii idinka celinaya annaga miyaan ahayn, gaalada bay la joogayaan. sidaa daraaddeed marka waxaa nalaga rabaa inaan mas'aladan alwalaa walbaraa si fiican u fahamno. walaahayna waxaa iska le allah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta. qur-aankan alla ku cadeeyey, alla wuxuu yidhi innamaa waliyukum allahu wa rasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaa wayutuuna azakaa wahum raakicuun waman yatawalla allaha wa rasuulahu waladiina aamanuu fa ina xisba allahi hum lqaalibuun. alla iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta markaan ka mid noqonno xisbiga allaan galaynaa, xisbiga allana waa midka guulaysanayo. waxaan baraa'a iyo colaad iyo nacayb iyo kala go' u qaadaynaa gaalada, khaasatan kuwa nagu soo duulay oo diinka iyaga nagu haysta. alladiina akhrajanaa min diyaarina wa amwaalina, kuwa guryahayga naga soo saaray oo maalkayga naga soo saaray oo annagii qaraabadaydeena kala gooyey ee cadowga ah ee diinka ilaahay ku soo duulay, kuwaasaan cadaawo in loo qaadaa waajiba. wa akhiiran, waxaa loo qabanayo duruusta loo akhrinayo oo kutubta loo baranayo oo dadaalka uu u socdo waxa weeye xaqa inaan fahamno. allahna waxaan weydiisanaynaa xaqa allah inuu na fahamsiiyo, raalli ahaanshihiisana allah inuu na siiyo, shahaadana allah noogu qatimo. sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. intaas kadib qaar ka mid ah ganacsatadii dowladda loo soo xiray ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka faa'iideen. magacay waa Abuqaadir Saaq Sharif. maasha allah, waxaan qaadanay dooro oo socotay saddex beri. dooradaasina waxay ahayd, waxayna ku baxaysay saddex maado ayaan ku qaadanay oo ahayd cilmiga barashadiisa faa'iida uu leeyahay, alwalaa walbaraa. waxaa kaloo ku jirtay in maxaallahay kutubul iimaaniya saddexdaas ay ku saabsaneed. waxaan loo qabtay culimo aad u sarreysa, waxaana laga faa'iida cashare badan oo aad u barakeysan oo faa'iido badan. dooraadkan sharciga waxaa loo soo celcelinayaa waxay tahay dadka muslimiinta ah inay fahmaan diintooda, ayna maxaallahay kor u qaadaan ayaa loogu soo celcelinayaa. waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo culimmadii na siisay casharadaasi faa'iida lahayd. waxaan leenahay dadka ka faa'iidaysana ee ha gaarsiiyaan wixii ka dambeeya, wixii ka faa'iideen maxaallahay dowladan saddexda maalmood ee socotay ayaan ku dardaarmi lahaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. tahay dowrada ka hor sidai ahayd adiga xaalkaaga khaasatan? hadda cashiro ayaad soo qaadatay dhowr maalin sidaad sheegtay, ka waran marka dareenkaaga maalmo ka hor sidaa ahayd markii dowrada qaadatay kadib? kahor dowladda intaan qaadanin kahor waxaan ahayn dad sidii mugdi ku jira iftiin haddana loo shiday ayaan ahayn maadaama qalbiga qofka muslimka ah uu yahay birta markay duugdo haddii oo soofaha la mariyay ay si fiican wax u goysa aad iyo aad baan u faa'iiday dareenkayga waxaan dhihi lahaa boqolkiiba boqol waxyaaba badan oo maxaallaahi maanta iga maqnaa ayaan faa'iiday oo ama mugdi igaga jiray ayaan waxaan kaga qaatay iftiin iga baxay ayaan dhihi lahaa walaalkan kale ayaan kusoo dhaweynaya asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhaweyd cabdisalaam magaal farqaan bismillahi raxmaan raxiim dowladda waa saddex maalmood aynoo socotay maalinta sabtiga lasoo bilaabay maanta asneen inoo noo geebgeowday ilaahay baa ku mahadsan suma walaayada ka mahadsan oo noo qabatay dowladda sharciga dowladdaas wax badan baan ka faa'iiday maalintii koowaad waxaa ka hadashay alquwatu limaaniya maalintii labaad waa kun caaliman oo mutacaliman waa maanta ood saddexaad oo lasoo xirayn waxay ahayd alwalaa walbaraac maanta haddaan ka hadlo alwalaa walbaraac oo sheekha nagu geebgeebay xafidahullah walahaas qofka la siinay iyo qofka laga beri qaadanay walaha waxaa iskale allah rasuulkiisa iyo mu'miniinta barahana waxaa laga qaataa gaalada iyo wixii oo ayada macnaha ku hoos nool oo ayada u kaalmay marka saddex aayadood haddaan wax ka tilmaamo aayadaha aayadda koowaad waa aayad adkaana lakum uswatun xasanatun fi ibraahim waladiina macbud qaaluu ligoomi aayaddaas baa ka mid ah oo nabiyullaahi ibraahim uu kaga barqaatay qoomkiisii oo ku gaalooyay diintii aayadda labaad waxaa ka mid ah aayadda yahuudi iyo nasaara yaa ayyuhalladiina aamanuu ittaquu yahuuda wanasaara awliyaa bacdum awliyaa bacdi waman yatawallahum minkum fa innahu minhum gaala ayaa macnahaasku ah galab iyo hiila muslimiinta inay ka barqaataan oo ay u kaalmaynin oo gaashaan u noqonin inay ka barqaataan bay tilmaamaysaa aayadan casharadu waxay ka mid ahaayeen watan hadda maanta aan ka hadlayo waxay ahayd gaalada in laga barqaato oo mudubiintana macnaha dee la jeclaado bay ka mid ahayd tan labaad kun caaliman oo mutacaliman waa qof diinta bartay ahow ama qof baray noqo oo baranaya noqo taas bay ka mid ahayd tan saddexaad alquwatu limaaniya waa ninka iimaankiisa inuu xoog lahaado oo mar walba macnaha qof diinta ku adadago oo diinta baranayo oo diinta usfoynayo inuu noqdo oo wax walba macnaha uu la socdo caalamka hadda wax ka dhacay inuu la socdo uu dareensanaado bay ka mid ahayd wax badan baan ka faa'idnay waxaas hadda inta kuma soo koobi karo insha allah bilahi dhaa khayr badan baan ka faa'idnay insha allah ilahi nagu canfa aad baad umahadsantaha halkan kale kusoo dhaweynaya asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhaweyd cabdisalaam magaal furqaan marka hore magacaaga ku bilow waa ku dhawaya walaal khayr allah ku siiyo magaciiga waxaa ladhaha isxaaq cabdullaahi bare dowrada bal sharaxaad nooga bixi saddexda maalin idiin socoto dowradan maasha allah ma lasoo koobi karo waxyaabaha khayrka badan oo ayada ku saabsanaa waa saddex maalmood ay socotay maalinta ugu horreysay waxaa laga hadlay macnaha alquwatu limaaniya haddaan faahfaahin ka bixi waxay ahayd walaaltinimada dhabta ah oo macnaha kalgacaylka ee ku jira waxaa waaye qofka maaragtay walaalka ah oo deriska aad tihiin oo muslimka ah oo kula joogo magaaladan oo kale aad isla joogtiin waa inaad jeclaataa waa marka ugu horreyso midaasi ahayd markaan soo koobo waxyaaba fara badanaa ka baxay taasay ahayd tan kale waxay ahayd kun caaliman oo mutacaliman ahaw mid dad wax baraay ama ahaw mid wax baranaay macnaheeda lasoo koobayna waxay ahayd adii magaaladan haddaa ku nooshahay nin muslimaa tahay haddaad jaahil tahay maalin walba oo walaayadina ay halkan joogto masaajidadana casharada laga akhrinaayo mid wax aan baranay a ahayn oo derbiyadan inaad iska fariisata arabta dhibaatadeeda leedahay waa markaan soo koogaabo adii noqo mid wax baranay oo jecel diinta ama noqo mid dad wax baraay labadaas taasay ahayd ayadana midda kale mid saddexaad ahayd alwalaa walbara ahayd ayadana haddaan soo koobo kolley dadkii iga horreeyay walaalaha ayaa faahfaahin ka soo bixiyey walada iyo barada dadka laga bara qaadanay iyo dadka walada la siinaya waa inaad kala ogaataa middaasna taas ayay ahayd aad baad umahadsantaha marka hadda ka waran dareenkaaga maasha allah ana dareenkayga lama soo koobi karo casharadana waa ku taxnaa maasha allah magaaladana khayr badanaa ka socdo dad badan oo walaalihi oo magaaladan ku noolna ma aragtay waxaan ku waaninayaa masaajidada khayr badan ayaa ka socdo khayrka sigaa in lagu xirmo ayaan aad u jeclaan lahaa sida hadda la sheegay saddexdan cashar laga akhriyayna walaaltinimada iyo isugargaaridii iyo isjeceylka waa dadka muslimiinta ayaa iskule inay isjeclaadaan ay isu gargaaraan ayaa laga rabaa tan kalena waxaa waaye jaahilnimada inay naga baxdo oo wax aan barano dadka oo waxna baraayo oo kale khayr allaha siiyo ayagana hadda dooridan ayaga maaragtay noo soo jeedinaya labada sheekh khayr allaha siiyo cilmigoodana allah u siyaadiyo annagana kuwii wax barto allah naga dhiga jaahilnimadana allah naga saaro wayahay dadka aan dowrada ka soo qaybgelin walaalaha kale ah maxaa farriinood faraysa walaalahaas waxaan falayaa adduunyadan sideedaba ma soo dhammaanayso maalin walba weji cusub iyo maaragtay jadwal cusubaa soo baxay waa walbo baryana khayr ayuu ku baryaa laakiin ninaa wuxuu aadayaa beeruu ka fikirayaa ninna dukaankiisa ayuu ka fikirayaa adduunyinku mashquulsan yahay ninna subax markuu soo kaca sidee wax ku baran lahayd ku brogaraamsan oo maaragtay casharadaa ku qaadan lahayd maaragtay adduunyadan aa ugu hari lahayd marka waxaan dhihi lahaa adduunyintii loo badan lahaa dhinaca maaragtay aakharad iyo khayrka loo bataan dhihi lahaa intaas ayaan dhihi lahaa walaalahay waa hagaag dhegaystayaal gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyadayaan isla soo gaarnay markaan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa faa'iidada baamiyaha maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya geedkan loo yaqaano baamiyaha luqadda ingiriiskana lagu dhaho okra badanaa suugada ayaa lagu kariyaa sidiisana waa loo uumiyaa oo waa la cunaa wuxuuna leeyahay dharar jiidjiidmaya wuxuuna ka mid yahay geeda daawadeeda cilmi baarista lagu sameeyay wuxuuna leeyahay faa'iidooyinkan soo socda sokorta ama macaanka baamiyuhu wuxuu ugu horeeyaa geedaha lagu daaweeyo xanuunka macaanka cilmi baarayaal tiro badan ayaa geedkan xoogga saaray si ay uga salgaaraan qaabka uu macaanka ula dagaalamo waxayna qaar ka mid ah sheegeen inay mustaqbalka rajayn doonaan in baamiyuhu uu geli doono booska dawada kaniinada sokorta loo qaato waxayna ku sameeyeen diraasad aad u badan oo ku saabsan arrintaas waxaana la arkay inuu baamiyuhu jirka ka caawiyo kontaroolida sokorta waxayna cilmi baarayaashu ku hanweyn yihiin inuu noqdo daawo mustaqbalka la samayn doono taasoo macaanka lagu xakameeyo waxaana lagula taliyaa dadka sokorta qaba inay joogteeyaan cunista baamiyaha kolesteroolka baamiyuhu wuxuu kaloo yareeyaa dufanka dhiigga ee loo yaqaano kolesteroolka iyo xeerta fadhiisata jirka qaybihiisa kala duwan sida beerka waana arrin cilmi baaris lagu arkay dheefshiidka baamiyuhu wuxuu u wanaagsan yahay dheefshiidka calooshana wuu jilciyaa mindhicradana wuxuu ka caawiyaa qashinsaarka wuxuu kaloo ka hortagaa baabasiirka xididada xanibmo baamiyaha waxaa ka buuxa fitamiin c kan oo ka hortaga inuu dhaawac gaaro unugyada jirka khaasatan xididada lafa xanuunka iyo riixa waxaa la aaminsanaan jiray in baamiyaha uusan xiriir la lahayn xanuunnada kala goosyada ku dhaco markii la baaray kadib laakiin waxaa la ogaaday in markii la uumiyo baamiyaha inay ka dhalata maada loo yaqaano silicite taas oo u roon kala goosi xanuunka baamiyuhu wuxuu kaloo u roon yahay aragga iyo caafimaadka maqaarka sababtuna waa fitamiin a oo ka buuxa iyo awoodda antioxidanti oo ah sunsaaraha oo sarraysa caafimaadka uurka hooyooyinka uurka leh waxaa loo qoraa daawo la dhaho falayt ama folik asid tan oo caawiso korriimada uurjiifka kana hortagta inuu ku dhasho in haddii maadadan ay jirka ku yaraato sidaas awgeed baamiyaha waxaa ka buuxa maadada folayt waxaana lagula taliyaa hooyooyinka uurka leh inay badsadaan baamiyaha si ay uga helaan fitamiinna ku filan korriinka uurjiifka dhiikarka baamiyaha waxaa ku jira maada loo yaqaano olias asid oo hoos u dhigta cadaadiska dhiigga maadadan waxaa kaloo laga helaa saliidda zaytuunka caabuqa dhunta iyo sambabada baamiyaha wuxuu kaloo daawo u yahay xanuunada ku dhaca dhunta sida quumanka iyo egfishinka sambabka ku dhaco sida qabowga iyo oofwareenka sidee loo isticmaalaa baamiyaha markii dawo ahaan loo qaadanayo markii la wareystay dadka ku daaboobay waxay sheegeen in qaabkan ay u isticmaaleen waana sidan shan xabo oo baamiyo ah ka gooy afka hore iyo afka dambe kadibna u jar qaab dheer dheer kadib ku rid biyo kulul oo ku kari muddo shan daqiiqo ah kadibna la dhig isla digsigaas ama saxankaas habeenkii oo idil subaxii markaas soo toostid cab biyahaas baamiyuhu ku milmay kadibna isaga cun ugu yaraan waa inaad sidaan samayso toban maalmood si aad wax isaga garato dad badan oo sidaan sameeyey waxay sheegeen in sokorta ay ku kontarooleen xanuunada lafaha iyo kala goysyadana ay kaga caafimaadeen waxaa la sheegaa in baamiyuhu uu leeyahay faa'iidooyin intaa ka badan laakiin kuwa aan kor ku soo xusay waa faa'iidooyinka la ysku waafaqay laguna arkay cilmi baarisyo dhowr ah inkastoo soomaalidu badana ay u aaminsaneed in baamiyuhu uu fiican yahay kala goosyada laakiin cilmi baaristan waa mid cusub oo awal laguma waafaqsanaan soomaalida iyo hindida oo ku daaweyn jiray cudurro dhowr ah oo ay ka mid yihiin riixa iyo kala goosyada intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijka dhow waxaa wareysiyada oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh